بسم الله الرحمن الرحيم. المحترم كوماندان صاحب كز احمد نكي تاسي انت د بسم الله الرحمن الرحيم. محترم كوماندان صاحب تاسي چې د ننګرهار ولایت د سمرخيرو او د راچي په سیمه کې د کابل شي د کوو سره نور مجید په سن کې جنگيږي تاسي کز احمد نكي کې د جنگ وضعیت په موږ ته تشریح کړئ. نو خو صاحب یو څه محدود کوماندانانی چبدې کې زمای ورور د سربل هاشمي یو پهلوان سید محمد یو شمالي سازنور په څنګه لري سازنور شاوخوا نور ورګري چې دغه نمونه ماته نن راځي او مشترک جنگ د ډېر په اتفاق مجد د خدای رحم د جنگ روان او دښمن مقامات سره نشو دا کب کب تنظیم مجاهدین نشته دی دغه څه معلومدار چې موږ یې پیژنو الحمدلله مجاهد خو ون په اتفاق او په اتحاد روان دي او ورته دي او دا کوم کمانډان چې موږ پیژنو د حزب ستر سره د مولوی صاحب خالص ته چې صاحب قدیر خان د مهاست پهلوان صاحب محمد شمالي سازنور دا بازي مرګري دي نو ساسي مطلب د سازنور کومه سي سازنور د اتحاد اسلامي مجاهدین دي او صاحب محترم کومه سي خپل حفظ الحق در سره دا سوره زکیږي تقریبا نن له سمو ورځې چې ساسي عملیات د کابل جیم د کوو په ځد باندې په دغه سیمه کې شروع شو تاسو دغه عملیات څنګه ځي څنګه تاسو د عملیات شروع کړل موږ د عملیات سره د ګردکاست نه شروع کړ یو څو محدود کمانډانان سره کې راسي اتحاد هم سره وکړ لکه وروس لال محمد شمالي پهلوان سید محمد سورګل هاشمي زما ورور دوی سره کېناست او اتحاد یې وکړ نو اول دوی د ګردکت پسې واچول د ګردکت ته لاندې یوه منطقه د سرخ دیوال په نام لاندې چې په دې منطقه دوی حمله وکړه او سرخ دیوال قرارګای کې ونیو نو ورونه را پیدا شو لکه سازنور ورور او لکه بعض مجاهدین نور بیا هم سره اتحاد کوي په مشترک ډول باندې دا جنگ د خدای فضل له میدان یې وایي پر فتح شو ورسېد په دغه لس ورځې جنگ کې مجاهدین ته څومره غنیمت په لاس باندې ورغلی دی یعنې صاحب مجاهدین ته غنیمت د حساب نه وتلې خبره ده چې بس ته فرقه یې نیولې فرقه یې یازده سمرخېل چې په دې کې نو قرارګاه وه ټانګونه وه توپونه وه وړې سلاوې یعنې هغه د شمار نه وتلې خبره ده. محترم کمانډان صاحب آیا مجاهدین په خپل منظور کې په دې غنیمت باندې کوم مشکلات سره لري؟ نه صاحب الحمدلله مجاهد ډېر په اتفاق او ډېر په ورورولۍ او ډېر په یو سنګر کې یعنې نو کتاب یې شمس تاسو ته تقسیم کړي دا غنیمت مولینو سره تقسیم کړي نه صاحب مشترک پراته دي دا به څه کوي؟ دا به خیر چې کوم وخت کې مونږ جلال آباد فتح کړو نو بیا خو که زموږ د مشرانو نه چې دوی دولت ته سپارل اسلامي دولت ته د مجاهد او کوم مجاهد دا غنیمت ته ورکړو. محترم کومندان صاحب تاسو د جلال آباد په ښار کې تاسو په نظر باندې بس د کابل د قوه او تعداد څومره اوسیږي؟ د کابل د قوه او تعداد یو څه تعداد کسانو چې د بعد کمرستان تبلیغ کاوه چې یو څه کسان مسکو ته لېږي دا واړه واړه هغې ته اوس د ګارډ نفر ویل کېږي. ګارډ د ګارډ نفر هغه کسان یې راوستي وو شپږ سوه کسان د دې خلکو د خولې په هغې کې درې سوه مردار دي او دغه دوه درې سوه نفر یې مونږ سره جنګېږي بلکې سکوت سره مخامخ دي. نور قوت څومره قوت صاحب خیال باندې نور قوه نو دغه لکه خاط شو لکه سارندوی شو لکه دا د پولي اردو قوه شو دې مجموعي تعداد به څو زره ته رسېږي؟ یعنې صاحب زور نه خبره نه نو تر دوی ډېره زیاته قوه او ډېره زیاته قوه نو چې مونږ یې په سترګو اورو که دوی ډېره قوه خو ډېرې ډزې به کولی کړي د دوی به غونډ په مونږ باندې یو شل توپونه ډزې کړي دوی لره دوی به په شان ده چې پرون ابل پرون په یو لس نیمې بجو د سمرخېلو د ورکشاپ نه په مشانګه باندې ما خپل وشته. محترم کومندان صاحب داسې اورېدل کېږي دوی تازه قوه د جلال آباد له لارې کابل جلال آباد له لارې نه جلال آباد ښار ته راغلې ده تاسې دې په باره کې څه وایي؟ یعنې صاحب تر اغلي پروا نه لري دوی ته انشاءالله دا میدان د دوغس میدان ده دوی چې څومره راځي او دلته به په خیر دې ځای نه وي. تاسې د مجاهدینو د یو ازمایل شوي قومندان په حیث باندې څه فکر کوئ چې دا جنګ به څو ورځې نور هم دوام وکړي؟ یار ان شاء الله چې مونږ خو سات غړي باندې ورته پته وي خو نور د خدای کار دی. دلته د خپله د جلبات جنگ سره وګوري دلته نو د څلور خواله جنگ جریان لري د جلبات په ښار باندې. آیا ستاسو تر منځ د نورو خواله مثلا د بیسود خوانه د کامې د خوانه یا د سرخود او چپریال د خوانه تاسو سره کوم دغه یووالی شته دی د قوماندې یووالی یا د دې سره کوم رابط لري د مجاهدینو سره؟ یعنی صاحب مونږ خو په خپل حالات کې دغه سرخود مجاهدین د چپریال د مخابرو د لارې ارتباط مونږ سره لري خو د نږدې نه نه ګورو خو ډزې اورو اورېدلو یې ډزې اورو بیسو د خوانه د چپریال د خوانه سرخود د خوانه ډزو بیس پشته ده خو د مخابرې د لارې مونږ د دوی سره ارتباط نه وایسو خو نور یو د بل ډز نه شو اورېدی چې شو ډزې ډېرې درنې دي او غونډې دستګاه چلېږي هر سړی په خپل دستګاه په غم کې ده. محترم قومندان صاحب که چېرې مجاهدین وکړی شي جلبات ښار ونیسي څه فکر کوئ دوی په خپل منظور کې سره سره جنګ جګړه ونه کړي؟ انشاءالله وبه نه کېږي. داسې به یې ونه کېږي. هغه وجه دا شی ده چې مجاهدین په خپل مابین کې ډېر په اتفاق په اتحاد سره روان دي او خپله مشران د مجاهدینو قومندانان په دې جنګ کې اشتراک لري او دوی یو څه لاستیک سره کړی ده چې د رباز یوم د غنیمت یا د ځای لاس اچول دا دې ته نه پوهېږي او کوم مال چې د غنیمت نیول شوی هغه مشترک نه هغه که جلال آباد خدای فتحه کړي دا مشران په خپل منځ کې کښېني او دا مال غنیمت به دوی په خپل تسخیم سره اخلي. تاسې که چېرې د کابل رژیم عسکر او سیمنصب او د دې ضب کارکوونکي تاسو تسلیم شي تاسې به سره سره بیا کوئ؟ دا خو ستا مونږ ته د مشرانو دخوا نه یو اسلامي قومنده او هډ ورسوی چې تاسې ته که د کابل د رژیم دخوا نه عسکر صاحب منصب څوک تسلیمېږي نو باید چې تاسې ډېر ورته اوږدی چون هغه کافر دي مونږ مسلمانان یو مسلمان کې ډېر ترحم ډېر زیات او مونږ یې راولو خپل مشرانو ته سپارو نو باید د خپل مشرانو د قومندې نه اضافه کاري نشو کولی. داسې اورېدل کېدل چې کله چې مجاهدینو د خیوې ولسوالي ونیوله په دغه وخت کې بعضې ښځې هم دوی داسې اورېدل کېږي دا چې رښتیا دي یا نه دي دا به بله خبره اوسي. داسې اورېدل کېدل چې بعضې ښځې هم دوی وژلي دي. آیا څه فکر کوئ چې جلبات په ښار کې چې هلته یو تعداد زیات دي نجونو سبق ویلی وو تاسې د مجاهدینو د قومندان په حیث باندې مداخله وکړه دې خلکو سره سره وکړئ که چېرته جلبات ونیسئ هغه که مونږ ته چېرته تسلیم شي نو مونږ لرو د خدای رحمده په تنظیمونو کې عالمان خپل عالمانو ته به تسلیم کړو چې هغوی چې کوم هدایت کوو مونږ ورته لرو. یعنې داسې فکر کوئ چې جلبات د نیولو سره به مجاهدین د یو خاص نظم لاندې به دا ښار وساتلی شي انشاءالله د خلکو ژوند به هلته مسول اوسېږي؟ یعنی دغه کوم مجاهد چې دي دوی اول په اول د خدای رضا غواړي او جنت ته بیا سوال به جواب ته غواړي څوک مجاهد دي او که مجاهد دي نو هغه چې کوم څوک تبلیغ کوي لکه تا چې مهرباني مخکې وکړ چې په خیوه هم شوی دي کوم تعداد ښځې هم ډېر شوي یا څنګه او څنګه هغه صاحب د قبرستان تبلیغ ده هغه کار مجاهد هم ده کړی نه کوي د ژوند کې مجاهد دي. ډېر خلک په دغه کې په خپله په خیوه کې د اهل حدیث ورونه دوی د دغه کار ملامت بولي. آیا تاسو سره په دغه جګړه کې دوی شته دي؟ صاحب مونږ سره خو فعلاً دپاره یو ګروپ دوی شته ده چې په تورخم کې یو څو محدود کسان ورونه مو سره پراته دي او د خیوې په ډډه باندې داسې یو ګروپ ډېر دی نو ډېر څوک کله دي هغه پته راته نشته. یعنې هغوی به هم جلبه ته راشي خامخا نو چې مسلمانان یې راځي پکنه تاسې خو یې که داسې اعمالو کې تاسې به یې مخنیوی وکړئ چې هر څوک کې یو دی مسلمان یې هغه زموږ ورور ده او که نوم د دین مخالف وي او نوم دغه جهاد ته کوم تاوان دوی رسېږي نو چې هر څوک یې موږ یې مخنیوی کړي. محترم قومندان صاحب په تېرو ورځو کې مونږ واورېدل چې ستاسې یو مشهور قومندان هم په دغه جګړه کې شهید شوی دی دغه واقعه څه کوه په زحمت کې؟ دا واقعه خو صاحب داسې وه چې دا شهید احمدشاه د محمود شاه زوی د کابل د قمرۍ اوسېدونکي او د دې ورکوټې ماشوم ما سره په شکل د زوی یا ورور لوی شوی او دی په څه مثال چې ما سره دی مجاهد کېدو یوولس کلن او نه کاله ما سره تیر کړو د پښین کلمې په شادت جام نوش کې د میدان اوایي نه نو رسیدګي د داوود باغ کې په بلخانه کې په شادت سره څلور ټانګې وشته پنځم ټانګې چې وشته د سرور د خاط بل پاچا سید مصطفی پاچا مزینی د هفته پورې دغه پسې په شاده پورې رسېد او څو ملګري نور زخمیان شو. محترم قمندان صاحب، که زحمت نه کېږي تاسې موږ ته د کابل د رژیم د قوه او موقعیت په جلال آباد کې وښایئ. کوم کوم ځای کې د کابل رژیم دی، کوم کوم ځای کې مجاهدین دي؟ الحمدلله، یعنی چې د کابل جلال آباد چې څلور ایسې کې نو درې ایسې د مجاهدو په لاس کې د یو ایسه هغه هم ډېره ضعیفه دي. اوس مجاهدین د میدان هوی سره په کوم ځای کې قرار لري؟ داسې مې اورېدلي دي چې دوی د کاریز کبیر په شاوخوا کې مجاهدین موقعیت لري. مجاهد د کاریز کبیر نه تېر شوي دي، د مقام خان، نغلو، خوشکمباد، کلی ګل جان، په دې غړ کې مجاهد ورته پراته دي. د میدان هوایي بر سر لکه د تېرو ټانګو دا ځای دوی سره دي، دولت سره دي، کو سره مجاهد سره، خو په داخل کې د میدان هوایي نه دوی شته او نه مجاهد شته. دا څنډه مونږ کې دولت یې د کولی اردو یا د جلبات دی ولسی په کې پخوانی مکار چې و دلته مقاومت د دولت په کوي کوي. او سر دلته د فلم لپاره د دولت مقاومت کولی اردو کې او د جندرما شاوخوا کې او په داخل د ښار کې، یعنی د ظالمانو اوس په مسلمانانو باندې دغه د ښار کې چې څوک پراتی دي، آیا نو موږ هغوی ته مسلمانان وایو چې په تمڅه باندې بند شوي دي، هغه خلک باندې دوی اوبه چای او اوړه او هر څه قطع کړي، په کور کې هر څه هماغه دوی خوټۍ وخوري او د لږ مشکلات سره ډېر مخامخ دي. دا بعضې وروڼه چې تسلیم دي او دوی پوښتنه تاسې چې بعضې سیمې لاسته راوړئ هغه تصرف کې نیسئ، د هغې خلکو سره څه وضعیت کوئ؟ هغوی سره مونږ اسلامي وضعیت کوو، مسلمانان یو، ورونه دي. مونږ داسې اورېدلي دي چې تاسې هغوی د کور د تلاشۍ نه وروسته هغوی ته اجازه ورکوئ چې پاکستان ته مهاجر شي؟ بالکل، مونږ مشران دا هډر کړی او دوی ته تخمیناً د ثمرخېلو پورې، آیا د سراچۍ پله پورې مخې ته لارۍ ورځي، د هغو واړه تنظیمونه لارۍ ورځي او د مهاجر نه راډکېږي او راوړي پاکستان. بیا هم زه یو پوښتنه خپله تکراروم، تاسې د مجاهدین د قومندان په صفت باندې چې څو کاله د کابل رژیم د قوه او روسي قوه په ضد باندې جنګېدلي یاستئ، د جلبات د تسلیمېدو لپاره څومره وخت دغه قوه تېر کولی شئ؟ یاره انشاءالله چې نن مکمل حکمالات وشي نو جلال آباد خو انشاءالله ختم ده، او چې څومره مقاومت وي مونږ یې کولی شو. په دې خاطر چې موږ اکمال د خدای رحمه ډېر پوره روان ده او رقم رقم وسایل را پسې را روان دي، دې خوا نه مشکلات نه لرو. څه پوهېږئ په دودو د دې مدد کې اوسو مجاهدین شهیدان شوي په دې جام کې، یوازې د ثمرخېلو او د سراچېو دې شاوخوا کې؟ یعنی صاحب د خدای رحمه ده چې دې خونړي جنګ ته ګوري مجاهد بالکل کم شهیدان شوي او ډېر کم تعداد زخمیان شوي. تاسې دوی مړو ته ګوري دوی مرداري ورته پته د ځمکې ته ګوري مجاهد نور شهیدان شوي. تاسې د مجاهدین د یو تکړه قومندان په حیث باندې د جلال آباد محاصره شوي کسانو ته چې مجاهدین ورسره په جنګ روان کړی دی څه ویل غواړئ؟ موږ دا ویل غواړو که په رضا راځي موږ غیب ورته خلاصه ده، یعنی چې دوی ایمان راوړي او مجاهد ته تسلیم شي، ولو که دوی یو ډېر کشر ورور تسلیم شي هم په موږ منظور ده او موږ غیب ورته خلاصه ده. ته به یې کوئ چې په ټول دغه وخت کې به څومره عسکر اوسئ منصب په دغه سیمه کې تاسو تسلیم شوي اوسئ؟ ما ټول تنظیمونه مجاهدین هغه نه تنظیمونه ده صاحب، هغومره معلومات خو زموږ په داخل جنګ کې پته راته نه لګېږي. بسته فرقه وه د فرقه یازده ثمرخېل، دغه څومره چې تسلیم شوي وه ورونه، یعنې زکات تعداد خلک وژل شوي وي نور غم ژوندي وي ورونه راوسه خپلې تنظیمونو ته وسپاره. ښه، محترم قومندان صاحب، دا چې موږ سره مو یو څه خبرې وکړې د خدای اجر درکړي، ته مهرباني وکړئ. ممتاز سره، خدای دې اجر درکړي. ښه، محترم قومندان صاحب، تاسې د مجاهدینو د اعلان شوي دولت او حکومت په هکله باندې چې د مشورتي شورا په اساس رامنځته شو، تاسې دغه حکومت تاییدوئ؟ بالکل موږ تاییدوئ صاحب. ولې تاییدوئ؟ موږ داسې تاییدوو چې د دغه پنځو مسلمانانو سرنوشت معلوم شي او خدای مجاهد ته توفیق ورکړي او دوی په انتفاق شي او یوه واحده قومندان ته پیدا شي، موږ د دې په خاطر دوی تاییدوئ. ولې دوی تاییدوئ؟ شو په دې چې دغه پنځه مجاهد پرې راټول شي او د کړاو له خدای مسلمانان خلاص شي. محترم قومندان صاحب، څه فکر کوئ چې تاسې به د مجاهدینو د موقت حکومت د وزارت دفاع لاندې راټول شئ؟ انشاءالله، انشاءالله. څه به کوئ چې د جلال آباد نیولو وروسته به د مجاهدینو د موقت دفاع وزارت دغلته دا ټول مجاهدین سره راټول کړی شي؟ انشاءالله، خدای مې ربانه خاصه دا کار د خدای د خدای دی تاسو د پولیس محمد نبی در چې موقت په حکومت کې د دفاع وزیر دی تاسو باندې د کومونی لاندې کار وکړي ان شاء الله ان شاء الله چې مجاهد ده او مجاهد بالکل موږ د کومونی لاندې کار کوو تشکر رباني مننه